اسی آیت کو تلاوت کر کے خود معروضات کی، اور عنوان اس بات کا متقاضی ہے کہ کچھ اور حرف کی جگہ، تاکہ اس عنوان کی قدر تکمیل ہو۔ عنوان تو آپ نے گزشتہ جمعے سمجھ لیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دین کی تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بڑی مصیبتیں اور صعوبتیں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر نبی ستایا گیا، ہر نبی کو ستایا گیا، ہر نبی نے اللہ کے راستے میں وہ استقامت کا ثبوت دیا کہ ان کے دیکھنے والے اور پختہ ہو کر ساری زندگی انہوں نے تبلیغ دین اور صعوبتوں پر استقامت کا ثبوت دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ، ثم استقاموا، یہ کہنے کے بعد اس پر جمے رہے، اس کا پھل یہ ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور اسے یہ بشارت دیتے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تجھے ڈرنے کی اور حزن کی کوئی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے کیا۔ اس آیت کا مرادی معنی اور عزیزان گرامی اس کا مفہوم، انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھی جائے، ہر نبی اللہ کے راستے میں ایسے پکائے گئے، یہاں تک کہ کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، ایسا تک ہوا، اور حضور علیہ السلام کا فرمان کہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ ایک روایت جو حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق سے بھی آئی، کئی اور صحابہ کرام علیم رضوان نے مختلف زاویے سے کچھ روایت کے رد و بدل میں بدل کے ساتھ اس کو بیان کیا، کچھ حصہ اس کا البدایہ من نہانے بھی مسلم شریف میں بھی ہے، صحیح ستہ میں بھی کئی جگہ، ان تمام روایوں کی تلخیص یہ ہے، کسی سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی کا مقابلہ کیا اور حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا گیا، کوئی ایسا ایک واقعہ بیان کرو کہ جس میں حضور سب سے زیادہ ستائے گئے، اگرچہ ہر واقعہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل، یعنی میرے یا آپ جیسے آدمی کے لیے طے کرنا کہ کس نے زیادہ ستایا گیا بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ ایک وقت طائف کے میدان میں جب حضور پر پتھر برسائے گئے تو آپ کے جتنے اقدس سے خون نکل کر آپ کے نالین اقدس میں آنے کے بعد آپ کے نالین آپ کے تلووں سے ایسے چپک گئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان نالین کو حضور کے تلووں سے جدا کرنا چاہا تو وہ ایسے چپک گئے تھے کہ ہمیں گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں نالین کے ساتھ میں آپ کے تلووں کی کھال نہ نکل آئے۔ جی اس پکانے کا لوگوں کا انداز، ایسی اذیت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کی، ایک روایت جو مکہ کی ہے تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بڑے سردار ان کی موجودگی میں حرم شریف میں آئے. ظاہر جب لوگوں کو دیکھتے تو آپ حق کی بات تو ان سے کیا کرتے. کہا کہ یعنی جس نے جو اذیت دیکھی اس نے اپنے انداز میں بیان کی کہ ہمیں یہ بہت زیادہ اذیت لگی نبی کریم علیہ السلام پر جو کی. ایک شخص نے حضور کے گلے میں چادر ڈالی اور چادر ڈالنے کے بعد اس کو اس انداز میں کھینچنے لگا جیسے حضور کا دم گھٹ گیا. دیکھنے والے یہ سمجھے آج تو یہ مار دیے جائیں, آج یہ قتل کر دیے جائیں. ایسے موقع پہ کہاں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور حال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے اور وہ چادر مروڑے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے گلے اقدس میں ڈال. صدیق اکبر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کسی کو ادھر پھینکا, کسی کو ادھر پھینکا, کسی کو ادھر دھکا دیا, کسی کو ادھر دھکا دیا اور اس کے بعد فرمایا اے قریش حیرت کہ تم اس آدمی کو اس لیے قتل کرتے صرف اس یعنی تعلیم نے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب کہہ رہا اور وہ کہتے یہی تو ہے کہ جس نے سینکڑوں ربوں کو ایک کر کے دکھا دیا, ہم تو ہر ایک کو اپنا رب مانتے ہیں, دیکھو یہ کتنے خدا, اور یہ کہتا ہے کہ رب ایک ہے. اس تعلیم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یعنی یہ سختی کی جا رہی. صدیق رضی اللہ عنہ سب کو ہٹایا کہ حضور علیہ السلام کے بازو پکڑ کر آپ کو اٹھایا. کسی نے صرف کتنا ہی روایت کیا یا اس سے ملتا جلتا اور ساری اس باب کی روایتوں کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ ان کمبختوں نے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بے انتہا مارا کہ یہ بچانے کے لیے آئے, یہ ان کی حمایت میں آئے. اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ صدیق اکبر کو اٹھا کر لے جایا گیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بعض جگہ جب ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کے سر میں زخم, تو زخم کا عالم یہ تھا, ان کے مارنے اور شدت کا عالم یہ تھا کہ سر پہ جہاں ہم ہاتھ لگائیں تو وہاں کے بال ہماری ہاتھ میں آ جاتے. اب کیا ہوا, ذرا سا جب اضافہ ہوتا حضرت ابو بکر صدیق کو جب بھی آنکھ کھلتی تو بجائے اس کے کہ پوچھتے کیا ہوا, کہاں سے لائے, کہاں سے اٹھایا, وہ نہیں, ان کا معاملہ یہ تھا جب بھی ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا, جب بھی وہ بولنے کی حیثیت میں ہوتے تو یہی پوچھا کرتے تھے یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ حضور کیسے, آپ کیسے, آپ کی حالت کیسی ہے. تو فرماتے یہ بڑا اذیت ناک واقعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا کہ حضور پر یہ سختی اور حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے بچانے کے لیے لوگوں نے کتنی سختی کی. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے کتنی سختی کی. ایک یہ حدیث بھی حضرت حضرت ابن یمان اور حضرات سے یہ بیان کی گئی. حضرت ابن یمان والی روایت کو ابن کثیر نے البدایہ من نہا میں لکھا اور بھی کئی جگہ اس کی اقتباس موجود ہے, جس کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک شخص کوفے کا رہنے والا حضرت ابن یمان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ شاید وہ ان کا کوئی رشتہ دار بھی آن کر کے کہنے لگا حضرت ابن یمان واہ واہ کتنے خوش نصیب آدمی ہو, کیا تم نے ان آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا, بڑے خوش نصیب آدمی ہو. اس نے خود گفتگو ایسے کی جس کا انداز یہ تھا کہ دیکھو آپ کو تو اللہ نے یہ شرف عطا فرما دیا, ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرف عطا فرماتا کہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھتے, آپ کا زمانہ دیکھتے, یہ کرتے وہ کرتے. اور ایک روایت میں ہے کہ واللہ اگر ہم تمہاری جگہ ہوتے اور حضور کو پا لیتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ بدتدریج ہوتے ہوئے حضور کے فضائل مناسب تو آخری ان کے پاس پہنچے, جبکہ دین کی تکمیل ہو گئی, ساری مصیبتیں ساری صعوبتیں ختم ہو گئیں, اب یہ گفتگو کرتے ہیں حضور کے ساتھ ہوتے ایسا کرتے ایسا کرتے چنی کرتے چنا کر, اور اس میں ایک روایت کو یہ کہ شخص نے یہ بھی کہا اللہ ہم تو حضور کو زمین پر پیر بھی نہیں رکھنے دیتے، کندھے سے اٹھائے اٹھائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جاتے. ایسی گفتگو سن کر صحابہ خوش نہیں ہوتے. اور یہی فرما واقعی ہے بڑے تم لوگ کم نصیب لوگ، ہم تو کتنے نصیب دار، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نصیب دار، ہم نے حضور کو دیکھا. مگر آپ چونکہ مضمون بہت طویل، تمام حدیثوں کو جمع کیا جائے، تمام روایتوں کو جس میں بعض تاریخی بھی ان سب کو جمع کیا جائے، تو اس کی تلخیص یہ ہے کہ صحابہ کرام ان سے کہتے ایسا مت کرو، جس حال میں تمہیں اللہ نے پیدا کی اللہ کا شکر ادا کرو. قسم خدا کی ہم نے وہ صعوبتیں اٹھائیں، اگر تم ہماری جگہ ہوتے تو ہم نے تو ایسی قوموں کو دیکھا کہ جنہوں نے حضور کے سامنے آئے اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر حضور کی نبوت کا انکار کر گئے، اپنی آنکھوں سے سارے سارے کے سارے کمالات دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انحراف کر گئے. کیا مطلب تھا؟ اگر تم دیکھ لیتے کہیں خدا نہ خواستہ اس قوم میں سے ہوتے جنہوں نے دیکھ کر کے جھٹلایا، تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ یہ خواہش مت کرو، بلکہ بندے لفظوں میں ان کا کہنا یہ تھا اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ جب تیر اندازی ہوتی ہے ہم تیروں کو اپنے سینے پر کھاتے اور حضور علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے، تم نے کہاں مقابلے کی یہ سبق ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہوتے اور حضور کی خدمت میں، تو نہ جانے تمہارا کیا حال ہوتا. اس بات کی خواہش مت کرو، اس لیے کہ ہم نے جو صعوبتیں مصیبتیں اٹھائی ہیں وہ یا تم ان کا ہزارواں حصہ بھی نہیں جھیل پاتے. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نظر سینیان ان میں وہ استقامت کی قوت عطا فرما دی تھی کہ بڑی بڑی قوتوں سے مقابلہ کرنے کے بعد بھی ان کے پائے استقلال میں عزیزان گرامی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی. میں صرف چند نکھا کر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں پوری پوری روایات جو بڑے طویل مضمون کا اس کا تقاضا. میں نے اور آپ نے حضرت بلال اور دیگر صحابہ پر جو صعوبتیں آئیں ہم نے انہیں بارہا سنا. مجھے بتائیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو روز مارا جاتا، روز پیٹا جاتا، اور بعض دفعہ اسلام کے تقاضے یہ بھی ہیں کہ آدمی کی جان خطرے میں آ جائے، وہ کلمہ کفر کہہ دے اپنی جان بچانے کے لیے، رخصت ہے. مگر کب؟ جب کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کلمہ کفر جان بچانے کے لیے کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا. اور ایسے واقعات تاریخ کی کتب میں بھی ہمیں ملتے ہیں. ایک صحابی کو حضور نے اس قسم کے کلمات کہلائے، انہوں نے کہہ دیے روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے، حضور مجھ سے یہ فتح ہو گئی اور میری زبان سے انہوں نے یہ نکلوا دیا. اور میں نے سوچا کہ چلو جن کے پاس سے پہلے ایمان لیا تھا دوبارہ جا کر کے ایمان لے، میں آ گیا. حضور نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب تم پر سختی ہو رہی تھی، پریشان کیا جا رہا، اور جب تم سے انہوں نے دل جبر کلمہ کفر کہلوایا تو تمہارے دل کی حالت کیا؟ انہوں نے کہا حضور قسم خدا کی دل تو ایمان پر مستقیم تھا، دل تو آپ کے ماننے پر مستقیم تھا. فرما سنو ایسی حالت میں تم کبھی بھی کافر نہیں ہوئے. کیا مطلب؟ کہ ایسے کہلوانے میں اتنی رخصت ہے. مگر ہاں علماء بحث کر کے یہ نکالتے ہیں کہ کسی پر سختی کی گئی، اگر اس نے کلمہ کفر کہہ دیا دل ایمان پر مطمئن ہے تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن کسی نے کلمہ کفر نہ نکالا اور ڈٹا رہا تو انشاءاللہ وہ شہید ہے. اگر مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منصب شہادت عطا فرمائے گا. یعنی اس کا کلمہ کفر نہ کہنا یہ عظیمت ہے، اور جان بچانے کے لیے کوئی ایسا کلمہ کہہ دینا جان بچانے کے لیے اس کی رخصت ہے، مگر مار دیا جائے تو وہ شہید ہوگا. حضرت بلال رخصت کو اپنا لیتے، لیکن امیہ ابن خلف غلام لونڈی کے خاندان کا اس وقت یہ نظم جاری تھا. حضرت بلال نے اسلام قبول کر دیا اور ان کے اس کی آقا کو یہ پتہ لگ گیا کہ بلال مسلمان ہو گیا. رات بھی مارا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا، اور لٹانے کے بعد کیا ہوتا، وہ ذرا ادھر ادھر کر کے آرام حاصل کر لیتے تو ان پر پتھر رکھ دیا جاتا، پیر میں رسی باندھ کر ان کو گھسیٹا جاتا۔ لیکن حضرت بلال کا عالم یہ تھا کہ جتنی سختی ان کے ساتھ ہوتی اتنی ہی سختی سے وہ دین پر استقامت کا اظہار کرتے اور حق حق کا نعرہ بلند کیا کرتے۔ اور حضرت بلال نے اپنے کردار سے یہ بتایا، عشق مصطفیٰ، شریعت مطہرہ، یہ وہ نشہ کہ آدمی کو بڑی سے بڑی شراب کا نشہ سوار ہو جائے، ایک دو لیمو پانی میں نچوڑ کر دے دو تو نشہ ختم ہو جاتا، تھوڑی سی کھٹائی کھلا دو تو نشہ ختم ہو جاتا۔ مگر حضرت بلال نے یہ ثابت کر دیا، عشق مصطفیٰ کا یہ وہ نشہ ہے، ارے ترشی تو ترشی اسے تلوار بھی نہیں اتار سکتی، یہ تو تلوار سے بھی نہیں اترتا۔ غرض یہ کہ روز ستائے جاتے لیکن استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے اس آیت پر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی جیتی جاتی تصدیق۔ اب باتیں تو ہوتی رہتی تھی، صدیق اکبر تک ان کی باتیں پہنچ گئی کہ حضرت بلال اللہ کے واسطے حضور کی محبت میں ستائے جاتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی ساری کہانی قصہ سن کر بہت سارا پیسہ پھیلے میں لے کر امیہ ابن خلف کے پاس آ گیا۔ آنے کے بعد کہا امیہ سخت حیران، اس لیے کہ صدیق اکبر کی یہ شہرت تو تھی کہ وہ حضور کے مصاحب اور حضور کے ساتھیوں میں سے، حضور کے معاون مددگار، حضور کے صحابی، لیکن ان کی ایک شہرت قریش کے بہت بڑے بیماری کی حیثیت سے بھی۔ امیہ سوچنے لگا، اتنا بڑا قریش کا بیوپاری میرے پاس کیا لینے آیا؟ پوچھا ابو بکر آئی کے لیے آئے، انہوں نے کہا تم سے ایک سودا کرنا۔ تو کیا سودا کرنا؟ کہا جو تمہاری یہاں حبشی بلال، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ حیران کہ اتنا سمجھدار آدمی اور ایسے آدمی کا سودا کرنے آیا کہ جس کا رنگ بالکل سیاہ، دیکھنے میں حسن و جمال دور تک نہیں ملتا، ہوٹ بہت موٹے موٹے، زبان میں ایک روایت کے مطابق لکنت، اگر کے بعد روایت میں لکنت کی نصیبی کی گئی، فرق ایسے کو یہ لے کر کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے اس روایت کو پڑھ کر کرائم سے لگتا، اس نے مذاق یا امتحان کے طور پر دام زیادہ بتا دیے کہ وہ تو اتنا درام، اتنے داموں میں۔ صدیق اکبر نے وہ دام دے کر امیہ کے ہاتھ پر رکھ دیا، یہ لو بلال کے کام اور بلال کو ہمارے حوالے کرو۔ حالانکہ یہ سودا بہت مہنگا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیسے دینے پر امیہ کو رہا کرنا پڑا۔ حضرت امیہ حضرت بلال کو لے کر چلے اور امیہ خوش تھا، واہ واہ آج تو میں نے اتنے بڑے دیپاری کو ٹھگ لیا۔ حضرت صدیق اکبر جب لے کر چلے وہ تو ان کی رفت اور بلندی سے واقف، ان کی ایمان کی حرارت کہتی تھی سبحان اللہ، عاشق مصطفیٰ کو کتنا سستا خریدا۔ اور آن کر کے حضرت بلال کو حضور کے دربار میں کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا حضور یہ ہے وہ بلال جو آپ کی یاد میں تڑپایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، میں نے اسے خرید کر آپ کے حوالے کر دیا۔ آج جو حضور نے ایک تاریخ خاص جملہ عرب ارشاد فرمایا جس پر کہ کشاں چاند و سورج رکھ کر، کہا ابو بکر کتنے کا خریدا؟ کہا اتنے کا خریدا۔ کہا کچھ مال مجھ سے بھی لے لو تاکہ بلال کے خریداروں میں میری رقم بھی آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر اتنے مزے ہوئے، عشق مصطفیٰ ان کی رگ و پے میں ایسا جادوئی ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضور آپ سے میں پیسے لوں؟ آپ کو جانتے ہیں کہ میں بھی آپ کا غلام اور بلال بھی آپ کا غلام، ہم دونوں تو آپ کے غلام، آپ کے غلام نے آپ کے غلام کو خرید کر آپ کے حوالے کر دیا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر کا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے۔ اور شاید یہی وہ جملہ تھا جس نے صدیق اکبر کو اتنا بلند کر دیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا، بڑے بڑے مورخ نے اسے نقل کیا، بعض حصہ اس کا حدیثوں میں بھی ملتا۔ حضور فرماتے ایک روایت کو فرماتے ہیں، دنیا میں جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا، جس نے بھی دیا سب کا بدلہ دنیا میں دیا. ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا عیبت اور جس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے پایا, وہ شاید حضور وہ کون شخص ہے؟ جتنے بھی ہیں سب کا احسان آپ نے چکا دیا. فرما وہ ابو بکر صدیق ہے جس کا احسان میں نہیں چکا پایا, میں نہیں چکا پایا. ان کا احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت نے چکا ہے. یہ جملے یہ کلمات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تناظر میں کہ صدیق اکبر نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا. لیکن اس زمانے میں اگر کوئی صدیق اکبر سے پوچھتا کہ حضور یہ فرماتے ہیں, تو حضور کی ادب تعظیم کا تقاضا یہ تھا کہ حضور فرماتے میرا کیا احسان ہے, یہ تو میرا مال حضور نے قبول کر کے مجھ کو احسان دیا. میرا کیا احسان حضور علیہ السلام اس لیے کہ جو کچھ ملا انہی کی برکت سے ملا. لیکن حضور کے یہ کلمات بہرحال حدیث کی کتابوں میں موجود. ایک اور روایت میں یوں ہے کہ فرماتے ہیں مجھے جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا. اور اس کے سوا بھی بے شمار حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ موقع اور محل پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب میں جب ہم گفتگو کریں گے تو اس وقت اس کو عرض کریں. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خرید کر حضرت بلال ظاہری تمام صعوبتوں سے ان کو گویا رہا کرا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پیش کیا, تو سبحان اللہ یہ استقامت اور ہر شخص کو دین پر استقامت کا پھل ملے گا. میں انشاءاللہ وقت ہوا تو آگے عرض کروں گا کہ وہ کیا بشارت ہے جو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا خوف ولا تحزن وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں. جس نے استقامت کا ثبوت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے اسے نوازا. یہ نعمت کا کم کہ حضرت بلال پر جو سختی کی گئی اور آپ نے استقامت کا ثبوت دیا, اس سے بڑھ کر حضرت بلال کو کیا نعمت ملے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے مؤذن لگ گئے. جناب حضور علیہ السلام کے دربار میں مؤذن لگے اور مؤذن لگنے کے بعد میں پوری زندگی وہ اذان ہی کہتے رہے سبحان اللہ, اور انہیں سے اذان کہلوائی جاتی. اور اس کے بڑے قصے حدیث کی کتابوں میں ہیں, بعض روایات اس میں ضعیف ہیں, بعض حسن ہیں, بعض صحیح بھی ہیں. وہ ایک بہت لمبا عنوان اور بڑا وسیع ہے. پوری زندگی حضور کی خدمت میں رہے اور کمال یہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد میں پوری زندگی اذان نہیں کری, پوری زندگی کبھی اذان نہیں. ایک موقع پر آئے اور آنے کے بعد یہ بھی قصہ بڑا طویل ہے جسے شیخ سے محقق نے نقل فرمایا, زبردستی لوگوں نے کھڑا کر دیا اذان کہنے پر. تو وہ حضور کی دربار میں مزار اقدس کے قریب مسجد نبی اذان کے چل چل کلمات کہے اور جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ کہنے پر حضرت بلال کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور اپنے وطن چلے گئے اور پوری زندگی انہوں نے اذان نہیں کہی. لیکن یہ شرف تو ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کے دربار میں آنے تک جتنے عرصے اس ظاہری حیات میں رہے, پوری عمر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی. اگرچہ اور بھی موجود صحابہ کرام علیہم رضوان, لیکن ان میں نمایاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان پر جتنی سختیت, صحابہ کرام پر جتنی سختی, ان ساری سختیوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں یہ کس وجہ سے ہوئی, اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ, بڑی سے بڑی آفت آ گئی مگر اس پر ڈٹے رہے. سزاؤں کی بھی مختلف زاویے اور مختلف طریقے, کسی کو درے سے مارا جاتا, کسی کو آگ میں ڈالا جاتا. بسا اوقات بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو عزیزان گرامی ہرقل بادشاہ نے ایک کڑھائی منگا کر اس میں تیل ڈال کر کے زندہ آدمی سے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا کہ منٹوں سیکنڈوں میں جناب تیل کی کڑکڑاہٹ سے اور اس کی گوشت گوشت جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں کباب بن جاتا, جل کر خاک ہو جاتا. اور وہاں ایسے مستقیم صحابہ بھی تھے جن میں حضرت عبداللہ ابن حضامہ ان سے کچھ وہ کہلوانا چاہتا, یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایمان چھوڑ دو، ان کا قصہ بھی بڑا قریب، میں اپنی بیٹی سے شادی کر لوں گا، اپنی حکومت میں تمہیں حصے دار بنا لوں گا. انہوں نے کہا نہیں. ہم سے حضور کا کلمہ نکل گیا، اس سے انکار مجھ سے نہ ہو سکے گا. ان کو نرم کرنے کے لیے، اپنا ہم نوا بنانے کے لیے سارے مہذب معاملات اس نے اختیار کر دی، مگر وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا اچھا، ان کو ایک سین دکھایا جائے جس سے ان کی روح کانپ اٹھے. ان کو لا کر کے انہی کے لشکر کا ایک آدمی تھا، جلتے ہوئے تیل میں اسے ڈالو، اور ڈالنے کے بعد میں باغ میں جناب منٹوں سیکنڈوں میں اس کا ہڈی ہوش ہوش بالکل سوکھ کر رہ گیا. کہا دیکھا، ہم یہ سزا دیتے. اس کے بعد بلا کر کے کہا، تم نے سزا دیکھی، اگر تم نے اپنے دین سے انحراف نہ کیا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. انہوں نے کہا، میں تو دین سے انحراف نہیں کروں گا، میں تو دین پر ابھی بھی مستقیم. کہا دیکھ، تجھے وہی سزا ملے گی جسے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے کہا، سزا مجھے جناب قبول. لے جا اسے جلتے ہوئے تیل میں ڈال. جب تیل میں ڈالنے کے لیے گئے، عبداللہ ابن حذافہ زاروں قطار رو رہے، زاروں قطار رو رہے، تیل کی کڑھائی کے قریب پہنچے تب بھی زاروں قطار رو رہے. سپاہی سمجھے کہ موت کو دیکھ کر باز آ گیا. بادشاہ سے کان نوجوان سے ہو رہا گن گنا کر، آؤ مار. ہاں اس نے کہا، طبیعت ٹھکانے آ گئی ہوگی، لیا اس کو بلا کر کے کہا، پتا لگا موت کیسی ہوگی. اب آگے لائن پر ہونے کا گاڑی کی لائن، کیا مسئلہ؟ ہونے کا چھوڑنے پر آماد ہوں. تو قسم خدا کی جب ایک دفعہ کہہ دیا کالو رب ہونا اللہ، تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں. ارے کہا، تم روک آئے کے لیے؟ ارے انہوں کا بادشاہ صاحب، تو یہ سمجھے میں موت سے کیسے رو رہا، تو یہ سمجھے میں موت کی اذیت سے رو رہا. قسم خدا کی میں تو اس لیے رو رہا کہ جب حکم ملا کہ تمہیں تیل کی کڑھائی میں ڈال کر جلا دیا جائے، میں اپنے رب سے یہ راز و نیاز کر رہا تھا. اے اللہ، کاش کہ میرے بدن میں جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے تو ایک ایک جان عطا کر، تاکہ سب کو اسی چھے تیرے دربار میں نشاور کروں. اسی کو کہ امام اہل سنت کہتے ہیں، پڑھوں تیرے نام پر جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں، دو جہاں فدا. ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، مگر کروں کیا کروڑوں جہاں. میں تو اس لیے رو رہا کہ یہ ایک بہت حقیر سی جان ہے جو تیرے دربار میں جا رہی. کاش ایک ایک روح کے بدلے تو مجھے ایک ایک جان عطا کر، اور میں اس طریقے سے تیرے دربار میں ایک ایک جان کو یہ کے بعد دیگرے نکاور کروں. حبیبان گرامی، یہ تو بڑی بڑی روایتوں کے اقتباس، پھر جس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے، میں نے وہ عرض کیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ ایسے مواقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان جب دین سے انحراف نہیں کرتے، آج وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہ ملی، کون سی آسائش ہے جسے ہم برت نہ رہے، اور آج ہمارا دین ہمارے ہاتھوں سے جا رہا. آج مسلک لوگ تبدیل کرنے میں آر محسوس نہیں کر، مشرب تبدیل کرنے میں آر محسوس نہیں کر، مذہب کے تبدیل کرنے میں آر محسوس نہیں کر. کتنے آسانی سے ہم اپنے مذہب اور مسلک کو فروغ کرنے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ابھی اس باب کی کافی باتیں موجود ہیں، لیکن مضمون کی تکمیل کے لیے عزیزان گرامی میں عرض کرتا ہوں. کسی سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اس نے یہ جو فرمایا، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اس سے کیا مراد؟ ایک جگہ تو یہ بتایا گیا، اصل میں اس کی ایک مراد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں ہم سے کہا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری ارواح نے مل کر کہا، قالوا بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. تو مطلب یہ کہ ازل میں جب بھی کہہ دیا کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن جب دنیا میں آئے تو آپ نے دیکھا سوائے مسلمانوں سے اپنا یہ عہد و پیمان سب کے سب بھول گئے، اور مسلمان اب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عزیزان گتان گرامی جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد مرنے تک اس سے نہ ہٹنا اور اس پر ڈٹنا، یہ ہے مراد قالوا ربنا الله ثم استقاموا سے. اور اس کے بعد ابن کثیر نے اسی جگہ بڑی پیاری کئی حدیث نقل کی، ان کی تلخیص یہ ہے کہ یہ تو فرمایا، فتنزل عليهم الملائكة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ روایت نقل کی گئی کہ آدمی جب مرنے والا ہوتا, توجہ کی, مرنے والا ہوتا, وہ فرشتے جو اس کے کندھوں پر ہوتے یہ اس کے پاس آ جاتے, مرنے والے کے پاس. کس کے پاس آتے ہیں؟ جو نیک ہو, ساری زندگی کلمہ اسلام اور اپنے مذہب اور مسلک پر ڈٹا رہا. وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرشتے کہتے ہیں, کون, ہم وہی فرشتے ہیں جو تیرے ساتھ رہتے تھے, تجھے نیکی کا امر کرتے, برائیوں سے تجھے روکتے تھے. آج جب تو دنیا سے جا رہا, یہ فرشتے کہتے ہیں, بالکل بے فکر ہو کر کے جانا, تو دنیا سے جا رہا لیکن ہم تیرے دنیا میں خلیفہ ہیں, تیرے دین, تیرے ایمان, تیرے بچوں کی, تیرے مال کی, تیری دنیا کی ہم حفاظت کریں گے, اس لیے تو بالکل بے فکر ہو کر دنیا سے جا. آپ نے دیکھا کہ آدمی جب دنیا سے جاتا سینکڑوں فکریں دامن گیر ہوتی کہ مال متا, بال بچوں کا, بیوی کا, اولاد کا, پوتی پوتے, نواز سے نواز کیا حال. وہ فرشتے کہتے ہیں, اب تجھے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہنستا ہوا جا, مسکراتا ہوا جا, ہم تیرے خلیفہ ہیں, تیرے بعد میں یہ کام ہم سنبھالیں گے. فرمایا گیا کہ اب جب یہ فرشتے اسے تمانیت اور یہ بشارت دیتے ہیں, اب یہ مرنے والا ہنسنے لگتا اور کہا جاتا ہے کہ رب تجھ سے ناراض نہیں ہے, جانے والے جا, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے خوش ہے. اب وہ بندہ ہنسنے لگتا, اللہ اکبر. ایک گویا شیخ نے بڑی پیاری بات کہی کہ مسلمان کا عالم, ملاحظہ کیجیے کیسا عجیب و غریب, جب یہ پیدا ہوتا, جب یہ پیدا ہوتا تو آپ نے دیکھا جب بچہ پیدا ہو رونے لگتا اور ماں باپ ہنستے ہیں, سبحان اللہ اولاد جیسی نعمت مل گئی, نانا ہنستا ہے نواسا مل گیا, دادا ہنستا ہے مسکراتا ہے کہ پوتا مل گیا, ماں باپ کہتے ہیں چلو گود ہائی ہو گئی, یہ سب کے سب ہنستے اور وہ غریب روتا ہوتا ہے, سبحان اللہ. مگر جب دنیا سے جاتا بڑا عجیب منظر ہے کہ یہ ہنستا ہوتا ہے اور ساری دنیا روتی ہوتی, ساری دنیا, مگر یہ ساری دنیا تو اس کے فراق اور جدائی میں روتی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہونے کی صورت میں ہنستا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے. اور اس کے بعد ابن کثیر نے یہ حدیث بھی نقل کی کہ یہ جو سب سے بڑا انعام ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا, وہ یہ ہے کہ جب یہ قبر سے اٹھے گا تو قبر سے اٹھتے وقت یہ دونوں فرشتے اس کے سرانے کھڑے ہوں گے. کس کے سرانے کھڑے ہوں گے؟ جو دین پر زندگی میں ڈٹا رہا, بڑے بڑے عالم مصیبتوں کا مقابلہ کرتا رہا, تو اس کا انعام کل قیامت میں کیا ہوگا کہ جب یہ قبر سے اٹھے گا کہ ابن کثیر بات نقل کی کہ وہی فرشتے اس کے پاس ہوں گے اور وہ قبر سے نکلنے والے کو کہیں گے کہ بالکل مت گھبرانا, یہ قیامت کا دن بڑا سختی کا ہے مگر تیرے جنت میں جانے تک ہم تیری مدد کرتے رہے, جنت میں جانے تک ہم تیرے ساتھ اور تیری اعانت اور مدد کرتے رہیں گے. مجھے بتائیے, ہم ہر بے سہارا جب آدمی ہو تو یہ مقولہ آپ نے سنا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا, زمین جناب تپتی ہوگی, ہر شخص کی زبانیں باہر ہوگی, پیاس پیاس کا سما بنا ہوگا, 50,000 سال کا دن ہوگا اور یہ دونوں فرشتے قبر سے نکلنے تک جنت میں جانے تک اس کے ساتھ رہیں گے اور اسے کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہیں ہوگی. اب آپ سمجھ گئے مقصد, فتنزل علیہم الملائکۃ, اس پر فرشتے نازل ہوتے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اب تجھے کسی قسم کے ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں, وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے کیا. عزیزان گرامی, چھوٹے چھوٹے غم, چھوٹی چھوٹی مصیبتیں, چھوٹے چھوٹے مسائل, اپنے دل کو چھوٹا کرنا, خدا نہ خواستہ اسلام کے لیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگان یا مشائخ یا کسی بھی صحبت میں ان کے خلاف کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں آنا چاہیے. جتنی بھی مصیبت صحبت اس کو ہمدہ پریشانی سے برداشت کرے اور یہ سمجھ لے کہ یہ سب قسم من جانب اللہ ہے, اور جب اس پر استقامت اور یقین ماتم ہو جائے کہ ساری باتیں من جانب اللہ, تو آدمی کو صبر مل جائے گا اور اس کی شاندار پاکیزہ زندگی بسر کرے. یہ تو چند روزہ ہے لیکن قبر میں بھی راحت اور سلامت. جب اٹھے تو جنت میں جانے تک راحت اور انعام و اکرام ہوں گے. رب کریم ایسی پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.